Nairobin, Keniako hiriburuan, larun batean abiatu zen foru soziala. Eta honen neurrira edo honen aritik nor gonbidatuko gaur eta bizintxo gonbidatu dugu. Globalizazioaren aurkako mugimenduko arduraduna da askapenan eta berari gurekin tartetxo bat hartzea eskatu diogu gaur. Bizintxo, kaixo eta egunon. Egunon, bai. Konta iguzu foro honi begira jarri gara eta pixka bat tamaina eta neurri hartu nahi genion. Oroar zer bildu nahi izaten du edo zer neurriko foroa izaten da hau? Eta bine izan behar da, bueno, foro hau munduko jendarte foroa dela, munduko foro soziala edo deitu badana. Aurten Nairobin izango dela, esan dezun bezala, 2001 hasi zen munduko foro hau ben kontu hau, eta orain arte, ba, goraka joan den dinamika bat izan da, eta orain gontan, ba, dimentsio bat ematarren, gutxi gura bera, 30.000 bat pertsona espero dira, eta 1500-2000 delegazio politiko bitarte. Horrelako horri inguru. Delegazio horien osakera edo izaten da, nola baitere alde batetikan ONG-ak egoten dira, beste alde batetikan baitare erakunde sozialdemokratak izango liratekenak, beste alde batetikan erakunde iraultzaile batzuk ere bai, eta beste alde batetikan erakunde sektorialak edo izango genituzkenak, ez? Ba, agian, ba, erakunde feministak izango lirezke batzu, beste batzuk giza eskubideen inguruan jorratze dutenak, beste batzuk ba, gosearen inguruan jorratzen dutenak, eta horrela. Eta gero foroaren estrukturari edo izaerari begira, 9 atal desberdinak ditu, ez? 9 ardatz. Orduan, ba, ardatz horietako bagoitza, pues, ba, adibidez izan daiteke, gosearen inguruan, beste bat pertsonen edo gizabanako eskubideen inguruan. Eta batez ere guk askapenak hori, 7 landuko dugu, dala mundu orden bat eraikitzen, autodeterminazio eta eskubide, autodeterminazio eta subirautza eskubideetan oinarritutakoa edo, bueno, horrelako zezer zengo zeke, itzulpena egiten ari nezin geleratik, orduan. Beraz, parte hartzeko asmoa baduzue, aurreko aldietan bezala, eta, bueno, ba, pixka bat hor tamaina eta gaiak, ez, sektoreka joango dira, eta zer egiten dira, tailerrak edo? Bai, bueno, prinsipioz, orokorrean, oraintxe Nairobin, ez dakit eskema zehatza zein izango den. Baina, egiten direna dira, hiru maila desberden jarri izan dira. Alde batetikan, edo txikienetikan hasteko tailerrak edukiko genituzke. 100 tailer egongo dira, 25, 30, 50 pertsona bilduko ditu denak, irikiak izan daitezkenak edo ez. Tailer horiek, ba bueno, milaka gaien inguruan izan daitezke. Gero horren gainetikan daude seminarioak ditzetzenak edo mintegiak, ez? Guk euskaraz jarriko genukena. Eta mintegi horiek izan daitezke, ba 300-400 pertsona bitartera arte edo horrelako zeozer. Eta ba bueno, ba horiek ja ardatz bakoitzen ja ildo konkretu batzuk ateratzen dituzte eta bertatikan ba ez dakit atera daitezke erabaki konkretu batzuk, harreman berriak egiten dira eta bar eta gero ja badaude plenarioak. Eta plenarioek ba orokorren ba igual 500 pertsonatik 1500 pertsonara bitarte hartu ditzakete baldin eta lekuan olakoa dan edo agian oraindikan jende gehiago ere ez. Baina bueno, hori da izango litzateke zera nagusia, ez izaera nagusia. Gero foroen ostean egoten da jendarte mugimenduaren asamblea deitzen zaiona. Eta jendarte mugimenduaren asamblea doka desberdintasun bat foroarekin konparatuz gero. Eta da foroak berez ez duela erabakirik hartzen eta jendarte mugimenduaren asambladak bai. Orduan, ba bueno, aurten badirudi jendarte mugimenduaren asamblea da ez tala egongo, edo ez da izagongo oso garrantzitsua, baina badago, foroen izaeran bertan, laugarren egunean, ekintza autoantolatuen eguna edo ditu zaiona, ez eta egun horretan erabakiko liriazteke horlako gauzak ez. Hemesteineko jendetza antolatzeko nola egiten da? Irakorri dugu aurten implikazioa lortu nahi dela Afrikako ba, herritarren implikazioa areagotzea? Bueno, hori oso zaila da, kontuan hartu behar da Afrikako kontinentea oso desestrukturatuta dagoela, batez ere interes kapitalisten gaitik ez. Adibidez, Kenia izan da aurten foroa jasoko duen etxe herria edo nolabait ere esateko, ez? Bertan egingo baita, ba inguruko herria askotako jendeak ezingo du bertan parte hartu. Eta gero badago beste kontu bat. Munduan zehar herriak banatuta gaude. Zan nahi dute, administrazio politiko oso konkretu batzuk estatuek banatzen gaituzte. Eta orokorren herrien papera ez da oso garrantzitsu izaten. Eta maila horretan, Afrikan oraindik ere herriak unitate kultural bezala ulertuta, edo herriek ez dute edukiko kapazitate hori Nairobira joateko maila handi batean, ez? Zergatik, ba, Senegaldik, Keniara joateko ez dagoelako tren liniarik, ez dagoelako bus liniarik, ez dagoelako hegazkin konpainiarik, nolabait ere hegaldi motz hori, ba, esparru ekonomiko bati begira merke egingo duena, do, bere prezioan egingo duena, eta claro, bertako jendeak ere ez da ezka kapazitate ekonomikoak hori sustengatzeko, ez. Orduan, zabalera hori, jendearen zabalera hori oso zaila da. Oso zaila da. Orokorrean bertan parte hartuko duen jendea izango da. Nairobiko bertako jendea, kontuen hartu behar dela, Nairobi dela migrazio, Afrikan meintzat migrazio handienetarikoa jasan duen hiri bat, migrazio politiko kaso askotan inguruan eman diren ba, gatazka politikoengatik eta kosetaengatik eta beste abarrengatik, eta gero batez ere izango da europear, amerikar eta estatu batuarren influentzia. Batez ere. Agian, asiatikan ere zehazerre izango da, eh? Ipar Amerikakoek orokorran ez dute parte handirik hartzen, baina, eta Ozeaniako oso delegazio gutxi egongo dira. Pixka bat orduan nolako jendea edo nolakoa den parte hartuko duen herritarra ikusterakoan, ba, anitza izan daiteke, naiz gertukoa ez izan. Bai. Han denetarik aurkitu dezakezu. Denetarik. Esaterako. Ikaragarri izaten da. Askotan jendeak ez du feria baten moduko adala, zen kao. Imaginatu zuk zure proiektu politikoa dara mazula, eta bertan topatzen zera beste milaka proiektu politikoekin, ba, askotan zaila izaten da, anaitzeak, edo anaitzen naturalak izan daitezkenak egitea. Ez. Oso interesgarria da egin daitezken harreman guztiengatik, zen munduan ez dago beste inolako egiturarik nun, hainbeste jende biltzen dan, eta hainbeste jende gai berdinen inguruen biltzen dan, eta noski, ba, batzutan oso zaila izaten da, nahiz eta egitaragoa zuk eskuetan eraman, oso zaila izaten da, ba bueno, ba interesgarriak izan altza etzezkizun, ez dakit, guneak, pertsonak, erakundeak topatzea. Baina, beno, gauza interesgarriak ateratzen dira, eraberean. Eta eztabaidak gauzatzeko aukerarik izaten da? Eztabaidetan, noski, interesgarriak dira, batez ere ponentziak oso interesgarriak izan daitezke balin da nork ematen dituen. Kontuan eduki behar da mugimendu honen izaera tariko batek ere baimentzen duela nola baita ere, ez, ba, jendeak bere pertsonalitate edo egoa onditzea edo zabaltzea, ordan noski, ba, kaso askotan nola baita ere benetan borrokan dagoen jendeari begira eztabaida asko ez dira oso emankorrak, ja, nola baita ere esateko, ez. Ba, jende asko joten darako hitz egitera bere burua azaldu nahi duelako edo prestigioa behar duelako edo entzuna izan behar duelako, ez. Baina gero, ba bueno, ba jende oso interesgarria topatu daiteko. Orokorren esaten da harremanak pasilloetan egiten direla horrelako estruktura hondietan, ez. Pentsatzen dut munduko feria guztietan ere antzeko izaten dala. Orduan askapena izango da mundu berri bat edo mundu orden berri bat eraikitzen autodeterminazioa eskubidearen inguruko, ba, gune horretan, ez da? Eta pixka bat ze giro sozialetan kokatuko da edo zer asmoekin joango zarete? Bueno, prinsipioz hori da gure esparru naturala, ezen azken finean askapenak lantzen duen helburuetariko bat bada herrien autodeterminazio eskubidea eta subirautza eskubidea edukitzea. Guk egiten dugun irakurketatikan sistema honek sortzen digun lehenengo kontraesenetariko bat da, ez? Guretzako, ba bai, egia da, ba jende asko lurrantzear kosea pasatzen duela eta bar, baina orokorrean arazoa ez da gozea egotea, baizik eta herriei, beraien bere buruaz zer egin nahi duten eta nola egin nahi duten ukatu egiten zaiela dazkenean, ez inposizio bidez. Orduan, gure esparrua esango nuke, babai, bi eskubide horien inguruan lan egitea gala, kontuan hartu behar da baita ere eskubide horiek agian, modu desberdintzen ulertu direla munduan zehar, orduan, ba, pixka bat horren inguruko irakurketak egitea joaten gera, horren inguruko anaitzeak egitera joaten gera, eta gero elkartasunaren zubiak ezartzera, ez. Nun alde batetikan elkartasuna bai, Euskal Herritikan joan behar den beste herri batzuetara, eta nun elkartasuna Euskal Herriera ere etorri behar duen. Adibidez, oso goza garrantzitsu bat izan daiteke, bi kontzeptu hauen tartean, ba, Palestinar herriaren aldeko elkartasune deialdiak luzatu, landu eta gauzatzea, ez. Zeren, guretzako adibidez, Palestinaren alde egiten dugunen lanaren arabera, eta Palestina bakarrekan bere borrokan egiten duenarekin, ba, bueno, guri ikaragarrizko elkartasuna suposatzen digu horrek, ez. Ordan, pixka bat, gure naia hori izango litzateke, ez. Joan etorriko elkartasun horren inguruan, esparruarik eta gehien irikitzen joatea. Kontutan hartu behar da, lehen esan duen bezala, nola baitere bertan parte hartuko duten mugimenduen osakera ulertuta, autodeterminazioaren eta subira utza edo buru jabetza eskubide hauen ardatzean, ez du hainbeste jendek parte hartuko, hasiera batean. Eta horrek ere beste bi arrazoi dauzka, alde batetikan, eskubide hauen inguruan lantzen ari den mugimenduak dira mundu honetan errepresio gehien sufritzen duten mugimenduak orokorrean, eta noski, ez da hain arrexa bertaratzea mugimendu guzti horientzako. Beraz, aurreko ba, aldietako esperientziaren arabera, joan ez bezala etortzen zarete. Nola, barkatu. Esan nahi dute, zubi hoiek ba, eraikita edo elkartasuna bete zaku kartzen duzuela, bizkarrean, joan ez bezala etortzen zaretela. Noski, bai. Oso garrantzitsua da, esperientzia jasotzea, eta oso garrantzitsua da, belarriak irikite edukitzea eta oso garrantzitsua da umilak izatea. Ez, en askotan pentsatzen dugu baitaren munduko ez dakite, txilborra garela horrelako zezer, baina gero kontuatzen zera, ba, bueno, munduan zehar ere zu bezala jende asko dagoela borrokan, zu baina goera larriagoan doela, eta gero badago beste kontu oso garrantzitsu bat, eta Euskal Herriak konpromezu hori ulertu behar du. Eta da, Euskal Herria tokatu zaiola Europaren erdian bizitzea. Eta nola baitere, eku bizigera monstruaren erdian deitzen diogun agilean, ez. Orduan, gure borroka hemen ere oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua herri guzti horientzako, ez. Eta oso garrantzitsua da guretzako kanpotik etorri dakiguken elkartasun hori zen. Bueno, guk behintzat ulertzen dugu gure proiektua noski Euskal Herria aske eta sozialista bada, orduan, hori gauzatzeko beste herri guztien elkartasuna beharko dugu. Eta elkartasun praktikoa, elkartasun politikoa, mundu honetan, momentu honetan, gertatzen ari diren, gertakari desberdinetan ikusi ezakegu. Ez badibidez, gertatzen da momentu honetan, Venezuela, Kuba eta Boliviaren artean, nor sortzen ari diren zera guzti horretan. Ez. Elkartasuna dago, mugimendu desberdinak daude. Ez. Orduan, pixkanaka, horren gauzatzea nahi dugu Euskal Herrerako baitare. Eta horretan ari gera, eta noski, kanpotik etortzen geran bakoitzean, bai, ekartzen ditugu gauza berriak, esperientzia berriak, eta lagun berriak egiten ditugu mundu zabal honetan, ez. Bixintxo, ba, Info7 hementxe izango da, ekartzen duzuenaren berri jasotzeko, gertatzen denaren berri jaso nahian, eta nola zuazten jakin nahian ere hementxe izan gara zurekin. Ez genuke etorri bezala joatea nahi gurekin egonda gero, beraz, belarriak adi esaten zenuen eta ala jartzen badituzu, beste kide batek egindako paritxo bat eskainiko genizuke. Aha. Iruitzen? Bai. Gurea dena eta ez dena, kontsumitu erositori, Mendebalde gizen lodi, 110ek mundua bera, ipini dugu iltzori. Ipini dugu iltzori, ta garapena deitzen diote, krude dela ez alda hori, minbizi eta ilobi, mundu iraultzan beste pauso bat, izan dadila Nairobi, izan dadila Nairobi. Intelektual asko euliak lez Nairobira joan da, haientzat deus ez da langa, foro batetik bestera doaz, diskurtsonak eramanda, diskurtsonak eramanda, Palestina Irak Venezuela, Kuba Sahara Irlanda, orain da herrien txanda, hemen kontua ez daldatuko, lau bostitz ondo esan da, lau bostitz ondo esan da. Guante nao, guante nao, guante nao. Bixintxo? Bai. Ederrak, ez da? Bai, oso politiak. Itz ederrak. Ez da aldatuko hemen itz politak esan arren, eden. Hemen edoan egin da aldatuko dira kontuak, ez da? Mm-hmm. Ba, legin horretan dabiltzanak leku beti izango du hemen Kale Gorrian. Eskerrik asko gurekin tartea bastu izanagatik. Zuei, mi esker. Ondo izan, agur.